राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, ये जीव मात्र की चाहना होती है सुख मिले दुख ना हो। तो दुख बिल्कुल ना हो और बड़ा भारी सुख हो, उसका मौका केवल मनुष्य ही नहीं है, ये मौका देवताओं को भी नहीं है। ऊंचे ऊंचे देवताओं और नीचे भूत प्रेत पिशाचों को, ये केवल मौका मनुष्य को मिला है। मनुष्य एक ऐसा है कि वह सदा के लिए महान सुख को प्राप्त हो जाए, दुख किंचित मात्र कभी इसके हो ही नहीं, ये एक मनुष्य है। इस मौके में अगर इस तत्व को नहीं मिला पाया नहीं तो और मौका नहीं है। समय चूक बुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो समय चूकने पर भी क्या है, तो ये मौका अभी इसी अभी अभी है अभी, और अभी बहुत ही सुगमता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी सरलता से। और ये मौका चूक गया तो और मौका मिलने का है नहीं। जरा मरण मोक्षा माम आशति ब्रह्म तद्विदुः, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो यत्न करते हैं मेरा आश्रय लेकर के, तो ये मनुष्य शरीर तो है प्राप्ति के लिए साधन और साध्य है भगवान का आश्रय। तो मनुष्य तो अपना कल्याण करे और आश्रय भगवान करे। जरा मरण मोक्षा माम आश्रति यतंति, अपना उद्योग करे तो अभिमान होगा और कल्याण होने में कठिनता पड़ेगी, और भगवान के चरणों का आश्रय ले तो सुगमता हो जाएगी। तो मौका तो है मनुष्य के लिए, आश्रय है सब भगवान का। राम मोक्षाय माम आश्रति, तो ये बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। ये अवसर चला गया तो फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य बड़ी सावधानी से, जो समय बच रहा है उसको बड़ी सावधानी से भगवान में लगाना है। आज दिन तक का समय अगर हम भगवान में लगाते तो बहुत लाभ हो जाता। जिन लोगों ने पढ़ने में लगाया पंडित हो गए, कोई साधना करी उस साधना में सिद्ध हो गए, और धन में लगाया है उसमें दोनों होते हैं। देखो परमात्मा की प्राप्ति अध्ययन विद्या आदि के इसमें लगाने से तो उन्नति होती है, पर संसार के पदार्थों पर भोगों में लगने से दोनों होता है, लाभ भी होता है हानि भी हो जाती, कभी लाभ है कभी हानि है, कभी ठीक है कभी बेठीक है, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता है। संसार में दोनों मिलेंगे और परमात्मा प्राप्ति में एक ही मिलेगी, वहां प्रतिकूलता नहीं होगी, उसका नतीजा अच्छा ही होगा, अच्छा ही उत्तम ही। तो नफा ही नफा है, उनकी हानि नहीं है। और धनादि कमाने में धनवान भी हो जाए निर्धन भी हो जाए साधारण भी रह जाए, तो इनमें सब तरह की चीजें आती है। तो मनुष्य को चाहिए कि जिनमें अवश्य उन्नति हो उस काम में लगे, जिसे उन्नति अवनति दोनों हो संदेह हो उसको क्या पता है भाई। तो अपनी जान में उस काम में लगे जिसमें निस्संदेह उन्नति हो अवनति न हो पतन न हो उत्थान हो। तो भगवान के भजन की ऐसी बात है, भगवान में लगते हैं उसकी उन्नति होती है। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता, कबहू बिगड़े ना सुने, सुना ही नहीं कि भगवान के भक्त हुए विवाद हो गया। जैसे संत महात्मा हुए वो सुधार ही सुधार हुआ, वो धन में लगे उनको दोनों बातें हुई, सुख में लगे दोनों बातें हुई, बड़े बड़े वरदान लिए दोनों बातें हुई, सुख भी हुआ दुख भी हुआ, बड़ी शक्ति प्राप्त की दोनों बातें हुई, सुख दुख हुआ, पद प्राप्त किया तो सुख दुख दोनों हुए। सिवाय परमात्मा प्राप्ति के दूसरे जितने काम है उनमें संदेह है उन्नति का, और परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए सच्चे हृदय से उनमें संदेह नहीं है। कहते इसमें कई लोग विचलित हो जाते हैं, तो विचलित हो जाते हैं वो ठीक लगे नहीं है और उनको अच्छी बात मिली नहीं है, और लगन जोरदार नहीं है, जोरदार लगन होती तो विचलित नहीं होते। अपनी जोरदार लगन होने से संदेह रहित नहीं हुए, इस वास्ते कहीं गलती हुई है, नहीं तो प्राय आप देखो तो वे संत हुए। स्वल्पम अप्यसे धर्मस्य प्रायते, इसका थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है, तो ये उन्नति करने वाली अवश्य उन्नति होती है। इसमें खूब विचार कर आप देखें तो उस काम में लगना चाहिए जिसमें जरूर उन्नति हो और जिसमें संदेह हो, दोनों काम सामने हो तो बात मनुष्य को यही चाहिए ना। और संसार की बात में एक और भी है, संसार में उन्नति अवनति दोनों होती है, क्यों होती है कि इसकी फल की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य है, वर्तमान का उद्योग मुख्य नहीं है, इस वास्ते दोनों होता है। और पारमार्थिक उन्नति के बीच में जो आपका विचार है वो ही मुख्य है, उसमें पिछले कर्मों की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें स्वतंत्रता है। वो संसार में तो कोई भाग नहीं करी भरी बोली सगरी भरी बोली दोनों होगी, क्योंकि पापों दोनों किए हैं, पर भगवान की प्राप्ति तो पाप पुण्य से ऊंचे उठने की बात है, ये भोग से ऊंचा है मोक्ष, भोग में दोनों होगा, भोग और संग्रह में, परंतु आध्यात्म उन्नति में परमात्मा की प्राप्ति में सच्चे लग जाओ तो उन्नति हो गई, तत्परता चेष्टा ज्यादा होगी तो ठीक हो जाए जल्दी, नहीं तो देरी लगेगी कम हो जाएगी, पर होगा लाभ। इस बात लिखा धावन निमी लेवा नेत्र नस्कले न पते दिया, ये पारमार्थिक मार्ग ऐसा बढ़िया है कि आंख मीच कर दो, ना अखरता है ना पड़ता है, गिरने की पतन की इसमें संभावना नहीं है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति का ये ऐसा सुंदर मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ी बढ़िया बात है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से जल्दी से और वास्तव में बड़ा कल्याण होगा, बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए, इसके लिए अपना चेष्टा है। आप लोग भी चेष्टा करो, ढूंढो जल्दी जल्दी कल्याण कैसे हो, उपाय बढ़िया से बढ़िया सोचो। इसमें लाभ ही लाभ होता है, ये एक बड़ी बहुत ही बढ़िया बात है, भक्ति कथन करूरी जान, इसमें लाभ घना है नहीं हान, हानि इसमें नहीं है, लाभ ही लाभ है, किसी तरह नहीं, सब तरह लाभ है, लोगी की पार लोगी बातें ऐसे देखी गई है कि लोग बड़ी मेहनत करते हैं दुख पाते हैं, फिर भी रोटी कपड़ा निर्वाह की चीज बड़ी कठिनता से मिलती है, सब बदन में लग जाए सत्य होने से तो इसकी चिंता रहती ही नहीं, ये प्रत्यक्ष बात देख रहती है, ऐसी अनुभूत है सभी, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो दुनिया अनुकूल पड़ जाती है। जंगल में रहने वाले संत है उनकी सेवा करते हैं चोर और डाकू, जो दुनिया को लूट लेते हैं, दुनिया को खसोड़ देते हैं, दुनिया की चोरी कर लेते हैं, डाका डालते हैं, वे भी भजन करने वाला कोई देखे भी भजन करने वाला है तो उनकी सद्भावना होती है, सेवा करने की भावना होती है, उनकी लूटने की भावना नहीं होती, दुख देने की भावना नहीं होती। अरे कोई समझता है भजन करने वाला है तो मनुष्य पर असर पड़ता है। अपना देश एक विलक्षण देश है, इसमें गहरी जड़ा भगवान की आध्यात्मिक जड़ बड़ी गहरी है, बड़ा विचित्र असर है। उस देश में आकर दुख पा गए हम, जब परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कारण क्या है कि प्रयत्न हो जाते हैं, जिसमें आने लाभ दोनों हो उसका मतलब रात दिन लगे, और जिसमें लाभ ही लाभ हो उसे ध्यान ही नहीं देते। एक और विचित्र बात है, संसार में लगने वालों के लिए पारमार्थिक चीज मिलेगी नहीं, और पारमार्थिक लगने वालों को संसारिक चीज स्वतः आएगी। सांसारिक लाभ भी होता है और पारमार्थिक लाभ तो होता ही है। या निशा सर्वभूता नाम तस्यम जागृति संयमी, जो सब की रात है उसमें संयम ही जागता है, संयम पुरुष जागता है सब सोते हुए। पारमार्थिक तत्व में जो संयम ही नहीं है, भोगों में संग्रह में लगे हुए हैं, वो सोते हुए बेहोश है, उनके होश नहीं है। भोगेश्वरी भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, नतीजा खराब ही होता है। और या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागृति संयमी, और ये श्याम जागृति भूता नहीं, जिसमें भूत जागते हैं साधा पशु तो हुए, वह देखते हुए मन की दृष्टि में लगता रात है, अर्थात वे उसको भी देखते हैं, दिन को भी देखते हैं, मन पारमार्थिक और स्वार्थ ही दोनों बातों को समझते हैं, और स्वार्थ वाले परमार्थ को समझते ही नहीं। इस बात राम जी का परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझ जान यथार्थ, परमार्थ स्वार्थ वो परमात्मा के समान भगवान के समान को यथार्थ नहीं जानता। कौन जानते हैं? भगवान के भक्त जानते हैं, वे जान सकते हैं। जो क्या पता है क्या परमार्थ होता है क्या स्वार्थ होता है, अंधे उगर चलते हैं, ये नुकसान कर लेते हैं अपना। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, उसको नरकों की प्राप्ति का साधन बना लेते हैं, 84 लाख जोड़ी का साधन बना लेते हैं, अगर इन भयंकर दुखों का साधन बना लेते हैं तो होश कहाँ? होश होता तो कोई अपना इतना अहित करता? अपना इतना अहित कैसे करता? होश होता स्वतः अपने उन्नति करता, पर तो ख्याल ही नहीं है, अपना हित कर बैठता स्वयं ही। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसारेत, भगवान कहते भाई अपनी अपनी उन्नति करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि आत्मा ही आत्मा बंधु, आत्मा ही वही पुरात्मा, आप ही अपना मित्र है, आपने अपने गैरी है। तो परमात्मा में लग गए वे अपना उन्नति करते हैं, नहीं लगते अपना पतन कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है वे पतन में ही उत्थान बन समझते हैं, इस बात बेहोशी है। और जो वास्तव में परमात्मा में लगे हैं वे दोनों को जानते हैं कि ये भूल कर रहे हैं, पर विचित्र बात यह है कि भूल करने वाले पर गुस्सा नहीं करते, और ये भूल करने वाले अपना तो नुकसान करते ही हैं, पर पारमार्थिक मार्ग में रहते हैं उनके साथ ही बैर करते हैं, वो भी बैठी मालूम देते हैं, और वास्तव में बैठी के उनको बैठी मानते हुए भी पारमार्थिक मार्ग वाले गुस्सा नहीं करते, अहित नहीं करते। ये भूले आदि मेरे क्या गुस्सा करे, कोई भूला हुआ हो तो उसको भूले से दया ही करते हैं, कृपा ही करते हैं, वो समझते हैं दोनों बातों को, तो अपना काम करते हैं, अपने में लगाते हैं, नहीं लगने पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन कल कल्याण हो जाए। अगर वे ऊंचा चलने वाले आप भी ऊंचा काम करते हैं, उनके साथ बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, तो क्यों करते हैं? अंधे है ना, पता नहीं, होश नहीं है, बेहोशी में, और पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए होश दृष्टि होती है, होश होता है, विचार होता है, वो अनजान है। वो व्यवहार में भी जानते हैं, परमात्मा में भी जानते हैं। मनुष्य बात ऐसी आती है कि हम जानते हैं तुम्हें नहीं जानते हैं, अभिमान तो उनके ज्यादा होता है, सांसारिक आदमियों के अभिमान ज्यादा होता है, जानने का अभिमान अधिक होता है, पर तुम वास्तव में जानते नहीं है। जानते तो अपना लोक में परलोक में अहित क्यों करते, हित कर लेते, मन हित करना जानते नहीं। अहित में हित मानते हैं, अधर्म धर्म मनीते तमसा बचा सर्वाचार विपरीत बुद्धि सपर तमसी, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, हित को अहित, अहित को हित, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य, अपना लाभ को हानि, हानि को लाभ, ऐसी विविध दशा हो रही। तो ये कान खुलता है सुनने से, मन आध्यात्मिक बातें सुने, शास्त्र पढ़े, अपने वास्तव में तत्व जानने वाला वह संग हो, उनकी बातें सुने, तो ये हो सकता है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो परमात्मा की तत्व की तरफ चलना है भाई, ये शरीर है केवल परमात्मा प्राप्ति, यही तो अनुकर फल विषय है ना भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, क्यों वास्तविक उन्नति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, लाभ ही लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो इसमें होश रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान की तरफ चले जाओगे। नुकसान में लाभ भी नुकसान है, नुकसान भी नुकसान है, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, इसमें बाधा दिखते वो भी नुकसान नहीं है, वो भी ठीक है। पारमार्थिक उन्नति होती है नियम से, व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका, यहाँ निश्चय एक होता है, क्यों एक है, ध्येय एक है, लक्ष्य एक है, और बहुत साधारण है बुद्धि। अब व्यवसाय ना उनको इज्जत नहीं है, बहुत सखा वाली अंत बुद्धि होती है, स्वास्थ्य सच्चे हृदय से भगवान जरूर लग जाओ, लाभ ही लाभ होगा, हानि होगी ही नहीं, बिल्कुल लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ, विकास लाभ ही लाभ, करते करते हो तो उसमें हानि पड़ी होती है, तो वो हानि भगवान का चेतना है, भगवान भगवान होश में लाते हैं, चेताते हैं भाई तुम अपना नुकसान मत करो, अपनी उन्नति करो। इस वास्ते सज्जनों को चाहिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, परमात्मा के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दिशा ठीक मिल गई ना, रास्ता ठीक मिल जाता है, ठीक रास्ता मिलना पर फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं, अल्लाह भी लाभ है, कुल अल्लाह भी लाभ है। तो ठीक वही है जो आध्यात्मिक उन्नति है, पारमार्थिक उन्नति है, वो ठीक है, और भी ठीक है, ठीक नहीं है। इसका सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ध्येय लक्ष्य ही बनाओ, तो अपना तो भाई कल्याण करना है, क्योंकि उसका मौका भी है इस मनुष्य शरीर में है, और जगह मौका नहीं, और सब भोगी हो रही है, स्वर्ग तक जाओ तो सुख भोग रही है, नरकों में जाओ तो दुख भोगनी हो रही है, 40,000 तो दुख भोगने के लिए है, उन्नति करने के लिए ये है। तो ये कर्मी होनी नहीं है, साधनी होनी है, पारमार्थिक उन्नति करने का ये मौका है असली। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, समय की तरफ ख्याल रखो, खाली समय चला गया तो बड़ी भारी नुकसान है। उसी पूंजी पर हम टिक रहे हैं, अपनी उम्र पर टिक रहे हैं, वो उम्र खर्च हो रही है निरंतर, हरदम ख्याल रखो कि खर्चा हो रहा है। संसार की चीज खर्च भी होती है, पैदा भी होती है, बल्कि ये एक चीज है खर्च ही खर्च होती है, पैदा होती ही नहीं है, और काम इसमें असली हो सकता है, उसी के लिए मिला हुआ है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से शरीर सुखाले सुहावन स्वर, सब समय में याद कर, युद्ध से और अपना युद्ध भी कर, मन कर्तव्य कर्मी करो, परंतु असली चीज है मैं कल्याण कैसे हूँ। लोभी आदमी जैसे जान कर ऐसे काम कर नहीं जाता जिसे नुकसान हो जाए, ऐसे साधक को चाहिए हरदम सावधान रहे, जिसमें साधन में बाधा लगे अपना पतन हो ऐसा काम न करे, सावधानी रखे इसमें, सावचेत रहे, नहीं तो पतन हो जाएगा भाई। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, कभी होती है सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अहित हो गया तो हमारा हित है, ये सावधान रखना है। लौकिक लोग लौकिक भी सावधानी और अलौकिक सावधानी दो तरह की होती है। लोग तो सावधानी रखते हैं कि हमारा स्वार्थ न बिगड़ जाए, हमारा मतलब न बिगड़ जाए, और पारमार्थिक साधक होते हैं कि किसी को नुकसान न हो जाए, दूसरे को धक्का न पहुंच जाए, डर तो रहे जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये नहीं कहा कि रुपया पैदा कम हो जाए, ठीक नहीं होगा, डरते रहो, सावधान रहो। ये सावधानी है संसार की, उनकी दोनों सावधानी होती है, दोनों सावधानी, नुकसान अपना भी नहीं हो, दुनिया भी नहीं हो और भी फायदा हो, और यहाँ अपना अपना लाभ देख रहे हैं, हानि अपनी होती है, नुकसान संसार का भी नुकसान है। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगना है, ये मनुष्य जन्म की सफलता है, तो नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है। इस वास्ते सर्वेश उपादेश महामनुष्य सब समय भगवान का भजन करो। संतन का भी हाथ काम मुख राम हृदय हृदय साक्षी प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी, यही उत्तम रीत। भगवान का स्मरण हरदम रहे, असली काम है उसे लिए आए, वो सावधान रहो, भगवान के भजन में तत्परता से रहो। जैसे विद्याध्ययन पढ़ने वाला अपने पढ़ाई में ठीक रहता है, व्यापार करने वाला अपने व्यापार में ठीक रहता है, नौकरी करने वाला नौकरी में ठीक रहता है, खेती करने वाला खेती काम ठीक रहता है, ऐसे मनुष्य मार्ग को साधन में भगवान की प्राप्ति में बड़ी तत्परता से लगना चाहिए, बड़ी सावधानी से, नुकसान न हो जाए। इसमें नुकसान दूसरे का नुकसान अपना नुकसान है, इसमें बात थोड़ी सी अटपटी है, दर्पण में ऊंधा दिखता है, इस तरह से दिखे संसार में ऊंधा। इसमें अपने लाभ के लेकर के हानि कर देते हैं, और पारमार्थिक रास्ते में चलने वाला है वो दूसरे की हानि नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज लंका में गए, वहां भी विभीषण को कर्ण ने नाम उच्चारण किया तो कल साधु थे हो कारण हानि निर्जर, शत्रुओं में भी वहां भी निर्जर है, साधु थे कारण जाने, इसे नुकसान नहीं होता, तो वे अपना भी नुकसान है, दूसरे को नुकसान नहीं करते। जो संसारी आदमी है अपना भी नुकसान करते और नुकसान करते, इस वास्ते भाई सावधान रहो, ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी सावचेती से काम करना है, नुकसान में नुकसान ही नुकसान है, और पारमार्थिक बात में फायदा ही फायदा है, संसार में फायदा भी नुकसान है, नुकसान भी नुकसान है, घाटे में घाटा है, नफे में भी घाटा ही है, अंत में घाटा ही है। जो समझदार है मरते हैं तो कहते हैं हाय मैंने कुछ नहीं किया, काम करने का समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता था, मैं अंत में कुछ है कुछ नहीं किया, मैं भक्ति होगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो फिर मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सज्जन ऐसी ही सुधार है। समय चूक फिर का पछता है, तो समय है ये अपने उम्र है, इस उम्र में तत्वता से सच्चे हृदय से लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।